Hoort u dat gehinnik van rossen? En hoort u dat blatend autogetoet? Stadsvolk is dat, uit rijden en hossen, op pad naar de baden des overvloeds. Mensengetij, ik zit er in klem, geschokt en van slipsel drassig. Ik grijp mij vast aan een bit, ik klem mij aan rokken, aan slippen van jassen. Zou lopen. Als met rood licht van een hoerentent staat bloedig je oog doorlopen. Mensengetij, ik zit er in klem. Mensengetij, ik zit er in klem. Mensengetij, ik zit er in klem.